Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ehli kitaptan ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdi. O apaçık delil Allah tarafından gönderilmiş. Tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. O sayfalarda en doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a has kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emredilmişti. Bu dinlik ayakta duran bir dindir. Şüphesiz ki ehli kitaptan olsun müşriklerden olsun inkar edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler. İman edip salih amel işleyenler. Hiç şüphesiz ki yaratıkların en iyileridirler. Rableri katında onların mükafatı, altlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bu, Rabbinden korkanlar içindir.